about you constantly, just like an ever-flowing stream. Your memory haunts me constantly. Shadows fall and I try to drive you from my mind, so you're no longer near to me. But my heart sees you there with me. Every sunset you share with me. The rain that patters through the trees reminds me of you constantly. Your name is whispered by the breeze, and lovebirds bring your song to me. Just as sure as the stars keep burning in the sky, your love will stay aflame in me. A flame that burns so bright, not only through the night, but constantly. Just as sure as each star keeps burning in the sky, your love will stay aflame in me. A flame that burns so bright, not only through the night, but constantly. De ideale schoonzoon, zo werd hij ook wel genoemd in de jaren 60 en 70, Cliff Richard. Trouwens, hij heeft net weer een nieuw album uit, heb ik begrepen. Dus ik ga eens luisteren, kijken of het wat is. Misschien iets voor de show de komende week. Jorden, Constantly. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond, leuk dat je erbij bent. Bij deze nieuwe aflevering van de late avond. We gaan weer lekker veel muziek voor je draaien. En een paar interessante onderwerpen behandelen. Dus dat wordt een leuke uitzending. Dus ik nodig je uit om vooral te blijven luisteren. Ook vanavond weer naar de late avond. Tenminste vanavond als je niet naar een herhaling luistert. Want dat zou natuurlijk ook helemaal goed kunnen. Even kijken, wat hebben we zoal in de show? Welke eigenschap vindt u belangrijk bij een vriend of een vriendin? Dat is een interessante vraag van Jeroen van Gent, die hij stelde op straat. En u gaf daar ruim antwoord op. En uw antwoorden hoor je straks. Milos Dekkers is ook van de partij. Hij gaat het over de Oeran-Oetang hebben. Speedkills, Blokhuizen, een beetje oppassen. Dus ben benieuwd wat daarover te vertellen valt. En we gaan het hebben over Villa Joep. Een heel goed doel. Het gaat over neuroblastoom. Hele nare aandoening. Zijn kinderen worden daar niet oud mee en zo. Dus heel vervelend. De details hoor je straks. Wat doet Villa Joep en waarom zou je dat goede doel steunen? Je hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. middernacht, de late avond. Even ontspannen met de Commodores hier in de late avond. En Easy, natuurlijk. En Elton John ervoor met Daniel, natuurlijk. Tijd voor ons eerste onderwerp. We gaan luisteren naar een reportage van Jeroen Vergent. Hij ging de straat op en vroeg u van alles natuurlijk. Vandaag, vriendschap kan heel veel betekenen. En vriendschap hoeft echt geen pakketjes groot te zijn met een dun laagje. Ja, chroom, dat hoeft helemaal niet. Vriendschap gaat door dik en dun. Misschien ook wel door roeien en ruiten. Maar waar ligt dat dan aan? Welke eigenschap vindt u belangrijk bij een vriend of een vriendin? Jeroen van Gent ging natuurlijk de straat op en vroeg het u. En dit zijn uw antwoorden. Welke eigenschap vindt u belangrijk bij een vriend of vriendin? Dat is echt zo'n man bij het hond vraagt. Welke eigenschap? Ja, welke dat die betrouwbaar is. Ja, en waar blijkt dat uit? Dat je iets kunt vertellen wat niet doorverteld wordt. Of dat je jezelf erbij, dat je er goed bij voelt. Dat je dus jezelf kunt zijn. Afspraken nakomen. Ja, bijvoorbeeld. Ja, inderdaad. Betrouwbaarheid. Goeie. Ja. Nog meer? Of, ja, nou ja, eventueel. En hoe komt dat zo tot stand, dat antwoord? Ik bedoel, even vissen stiekem, wat erachter zit. Ja, ik vind het zelf vind het een heel belangrijk eigenschap dat je op iemand aan kan. Dat, dat iemand betrouwbaar is. Je kan natuurlijk heel veel vertellen en heel veel beloven. Maar jouw betrouwbaarheid vind ik altijd wel heel erg belangrijk. Ook voor mezelf. Dat is dat stukje. Ja. Nou, betrouwbaarheid. Ja. En warmte, humor. Dat soort dingen. En een beetje gelijk idee als de mijne. Ja. Ja, anders zit je meteen een ruzie te maken of zo. Ja, nee. Dat is niet de bedoeling. Nee. Dat we lief zijn voor elkaar. Lief zijn, ja. En Nederland, het is een volk wat ook lief voor anderen is. Hè? Want als je nu ziet wat er nu weer gaande is met Turkije. En je ziet wat er dan weer loskomt bij de mensen. Ja, inderdaad. Dat denk ik van, heel lief volk, joh, die Nederlanders. Ja. Goeie, tuurlijk. Goeie. Ja. Het is fijn als je het over veel dingen eens bent met elkaar. Ja. En lukt dat? Met vrienden, vriendinnen? Ja hoor, dat lukt best. Ik zoek ze uit, hè. Welke eigenschap vindt u het belangrijkst bij een vriend of vriendin? Betrouwbaarheid. En lukt dat tot nu toe met vrienden, vriendinnen? Ja. Proefondervindelijk misschien? Nee, maar als het goed is, dan zit het al jaren. En ik heb een vriend, die heb ik al 20 jaar. Als het niet goed zit, is het binnen een paar jaar weg. Ja, dan merk je het vanzelf. Juist, en dan zeg je doei. Een van de belangrijkste. Welk eigenschap? Ja. Respect. Ja. Respect hebben. Oké. En eerlijk zijn met elkaar, tegen elkaar, toch? Ja. Eerlijkheid ook belangrijk. Echt tolerant. Dus tolerant. Echt. En niet zoals we in Nederland altijd roepen, we zijn tolerant. En dat is helemaal niet zo. Oh, tolerant, maar dan toch niet helemaal? Vaak niet, nee. Oké. Nee. Oké. Ja, dat vind ik toch belangrijk bij vrienden. Ja. Dat ze gewoon alles accepteren. Sowieso respect. Ja, respect. En iedereen nemen zoals ze zijn. En, En lukt dat tot nu toe? Nee. Oh, ai. Vertel. Ze heeft deze week bijna 3 vriendinnen verloren. Nou, moe, dat is wel actueel dan, op zo'n manier. Jammer, hè? En hoe komt dat? Omdat ze niet eerlijk zijn en geen respect hebben voor mensen. En ze misbruiken haar een soort van. Ja. Welke eigenschap vindt u het belangrijkst bij een vriend of vriendin? Eerlijk. Ah, het lijkt me of u de vraag al wist zo snel dat u antwoordt. Ja. Eerlijk. Ja. En lukt dat tot nu toe met vriendschappen? Niet altijd. Niet altijd dat dat lukt en dan zijn het ook geen vrienden meer, hè? Want de ene gaat alleen uit en die zegt tegen de moeder, ik ben bij Donia. En de moeder kent Donia en die zegt, oh ja, prima, mag. Met Donia mag alles. Oh. Je moet een lijn gaan trekken, een streep gaan trekken. Ja, heb ik gedaan. Tot hier niet verder. Ja. Maar dat groepje wat ik rondom mij op mijn heen heb, die zijn allemaal eerlijk. Dus prima. Ja, dat werkt. Dat werkt, ja. Nou, hoe ben je daaronder? Vriendinnen kwijt, hoe voel je je dan? Nou, wel. Nee, het is niet leuk, maar. Ik heb wel 6 anderen erbij gekregen, dus. Oké. Voor mij maakt het niet heel veel uit. Dat klinkt weer goed. Het komt en het gaat. Ja. Oké. Maar ja, welke eigenschap? Dus eerlijk, respect. En klaarstaan voor elkaar, ja, toch? Ja, achter elkaar staan. Ja? Elkaar steunen. Oké. En lukt dat tot nu toe met vrienden en vrienden, de betrouwbaarheid? Jawel. Ja, ik denk dat je daar zelf ook een schakel in bent. Ja, dat is. Je maakt de keuze met wie je contact maakt en met wie je verder gaat, denk ik. Dus dat is. Dat denk ik wel. Ja. Soms word je wel eens teleurgesteld, maar over het algemeen niet. Ik geloof dat ik altijd wel betrouwbare vrienden heb gehad. Ja. Kijk, dat klinkt goed. Tot nu toe wel, ja. Heeft u altijd goed beoordeeld op zo'n manier, dus? Ja, blijkbaar wel. Ja. Ja. Oké. Maar het kan ook zijn dat mensen elkaar valse dingen voorspiegelen, dat het zich voortsleept en. Ik werf zomaar iets in de strijd, hoor. Nee, dat prik je erheen. Oké, ja. Nee, dat voel je. Want je hoort nog alles, daar gaat de vraag helemaal niet over, maar polarisatie, hè? Over standpunten in de maatschappij, politiek, met die corona-toestand, om ook maar eens wat te noemen. Nee, maar daar gaat het niet om, maar dat gooi ik er nog even bij. Ik bedoel, zijn de vrienden weggegaan, bijgekomen, wat dat betreft? Nee, ik had niet zo van die vrienden die daar anders over denken dan ik. En hoef niet speciaal zaken op de spits te drijven als ik denk dat iemand mogelijk daar toch anders over denkt. Dan vermijd ik die onderwerpen gewoon. Ja. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja. Ja. Ik ben met haar getrouwd 43 jaar. Je voelt dat dat goed zit. En als het niet goed zit, dan merk je dat vanzelf. Dan voel je dat. Dat is hetzelfde bij vrienden. Ja, goed. Heel veel mensen voelen dat misschien niet goed aan. Ik prik nog even. Ja, dat kan ik. Ik praat over mezelf. Ja. En wat ik voel, ik ben een gevoelsmens. En dan voel ik dat van, hé, het is gemeend. Je merkt het aan alle kanten. Als ik hem bel, mijn vriend, die ik nu heb. Joh, midden in de nacht, ik zit hem erop. Dan komt hij eraan. Andersom, zelden. Kijk, dat voel je. Dat, ja, na een half jaar, een jaar al. Dat is goed. Ja. Dat is mooi. Ja. Dus als je dat niet hebt, ja, dan heb je toch een probleem, denk ik. Ja, goeie. Ja, ik prik ook maar even terug. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl.

days are forever in my mind. What I'd give for just another day of innocence, I'd trade my mind. If only it were just to run away from all these lies, having snuck their way inside. Everything's still the same except the time, good old time. Everything's still the same except the time. Villa Joep is het fonds op het gebied van neuroblastoom kinderkanker. Jaarlijks krijgen het 25 tot 30 jonge kinderen in Nederland de diagnose neuroblastoom. En Villa Joep komt daar ja, voor op, voor de belangen van deze kinderen. In de studio hebben we Jan de Witte. Welkom. Dankjewel. Villa Joep, wat is dat voor een stichting? Het is een stichting opgericht in 2004 door een ouderpaar die hun zoon zijn verloren aan neuroblastoom. Joep. En Joep hebben zij beloofd in de laatste fase van zijn leven dat zij een winkel zouden gaan beginnen waar ze geld mee op gingen halen om te zorgen dat Joep zijn dood niet voor niks zou zijn geweest. Daar had Joep natuurlijk niets aan, maar het was, ze hebben met voortvarende energie hebben zij Villa Joep van de grond getrokken. En dat is inmiddels bijna 20 jaar oud. En als je ziet wat daar gemiddeld in de afgelopen jaren komt, daar ongeveer 1,2 miljoen komt daar binnen aan donaties voor het onderzoek van naar neuroblastoom. Dus is eigenlijk een genetisch foutje waarbij met name kleine kinderen, kinderen van 0 tot en met 6, daarmee in aanraking kunnen komen. Het gebeurt wel eens, maar het is zeer uitzonderlijk dat het bij ouderen gebeurt. En daarbij is de overlevingskans in vergelijking met de normale vormen van kanker is precies andersom. Er is ongeveer een 25% kans van overleven en 75% van overlijden. Nu is Villa Joep, komt dus voor die belangen op voor de kinderen met neuroblastoom en de ouders. Wat doet de stichting? Met name het geld wat ze ophalen, en het is een private insteek, want de overheid doet in deze niks. Het zijn natuurlijk, en ook de farmaceuten doen daar niks aan, want het zijn natuurlijk maar een klein beperkt aantal. En de medicatie die daarvoor nodig is, is dusdanig specifiek dat je eigenlijk je eigen broek op moet houden, om het zo te benoemen. En daar is Villa Joep vanaf 2004 mee begonnen. En in de afgelopen, laten we zeggen, een kleine 10 jaar, heeft dat echt geleid tot baanbrekend en innovatief onderzoek. Er zijn een paar hele scherpe mensen zitten in de commissie die onderzoeken vergelijken en bekijken. En daar zijn over het algemeen zijn er altijd weer nieuwe informaties gekomen. Hebben tot nu toe niet geleid tot levensverlengende condities. Alhoewel, er staat wel een klinische trial, staat min of meer klaar om in de kliniek aan de kinderen te gaan geven. Maar ja, kinderen als een soort van proefkonijn, dat is natuurlijk ethisch een heel zwaar en een moeilijk traject. Ja. Maar op het lab, en ik ken een aantal van de mensen die daarvoor gaan. En Jan Molenaar is daar een bekende van. En Rogier Versteeg, dat zijn echt de autoriteiten op het gebied van neuroblastoomonderzoek. Die hebben dusdanige goede kansen gezien. Op zowel kunstmatig weefsel als op wat bij de kindjes vandaan gehaald wordt. Maar dat blijkt dat met medicatiecocktails er duidelijk wel mogelijkheden zijn om het neuroblastoom voor een groot gedeelte de kop in te drukken. Voor al dat onderzoek is geld nodig. Zeker. Jullie zoeken fondsen, denk ik. Zeker. Doe je oproep. Ja, oproep is neuroblastoom moet de wereld uit in die zin. Fila Joep is een van de weinige initiatieven waar geen geld voor hetzij overheid of aan betaalde krachten. Het is allemaal puur 100% vrijwilligers. Dus elke euro, dat is ook een van de slogans die erin zit, elke euro telt. Ja. En elke euro is ook zijn geld waard. Waar kunnen mensen doneren, heel belangrijk, ja, en meer informatie vinden over Fila Joep? Doneren bij de website is www.vilajoep.nl/donaties. Bekijk de website gewoon met vilajoep.nl. Daar staat zoveel informatie over. Niet alleen over de kinderen, maar ook over waar men mee bezig is. Als er een stand van zaken ten aanzien van onderzoek te melden valt, wordt dat ook al aangegeven. En Fila Joep is eigenlijk in het gevecht, want Fila Joep is ook een van de ondersteuners van het PMC, het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Wij zijn ook een van de weinige constante onderzoeksgroepen binnen dat hele bestel. En als je dat afzet, dat Fila Joep komt dan ongeveer op 1,5 miljoen per jaar uit. En Kika heeft ongeveer de verplichting van 20 tot 25 miljoen bij elkaar te halen. Maar Fila Joep is zeg maar de Calimero in het hele spel. Goed, meer informatie vindt u dus op filajoep.nl, hè? Correct. Goed, Jan de Witte van Fila Joep, hartelijk dank. In de hele regio Zuid-Holland-Zuid, de late avond met Alfred Blokhuizen. time. This moment might be ending in a kiss. But there you are with yours, and here I am with mine. So I guess we'll just be leaving it at this. I love you. I honestly love you. Prachtige muziek van Olivia Newton-John. Veel te vroeg overleden, pas geleden. Nou ja, redelijk kort geleden. Hier was ze met I Honestly Love You. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Het was weer mooi vandaag. Ik hoop dat je er maandag weer bij bent bij een nieuwe aflevering van De Late Avond. Dan zit hier Norbert Ketting. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je een hele mooie nacht. Welterusten als je gaat slapen. En ik hoop ook dat je mooie dromen hebt. En als je gaat werken en blijft werken, dan wens ik je een hele goede nacht.